การที่จะกระทำให้ทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นธรรมฝ่ายเหตุหรือธรรมฝ่ายผลธรรมฝ่ายเหตุก็คือสติสมาธิปัญญาธรรมฝ่ายผลก็คือมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนถ้าขาดความเพียรแล้วธรรมต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆจะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีฝนมีน้ำฝนน้ำนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผู้สนับสนุนให้ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเจริญงอกงามขึ้นมาที่ไหนไม่มีฝนไม่มีน้ำที่นั่นก็จะกลายเป็นทะเลทรายไปที่ไหนมีฝนมีน้ำที่นั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ฉันใดธรรมต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงทรงสอนก็เป็นอย่างนั้นที่ไหนมีความเพียรที่นั่นย่อมมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติหลุดพ้นมีมรรคผลนิพพานถ้าบำเพ็ญเพียรได้อย่างสม่ำเสมออย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ในพระสติปัฏฐานสูตรผลต่างๆคือมรรคผลนิพพานย่อมปรากฏขึ้นมาได้ภายใน7วันบ้าง7เดือนบ้างหรือ7ปีบ้างอย่างแน่นอนเพราะความเพียรเป็นเหตุที่จะทำให้ธรรมต่างๆเกิดขึ้นมานั่นเองถ้ามีการบำเพ็ญเพียรผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้ามีการรดน้ำพรวนดินอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต้นไม้ย่อมเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับและออกดอกออกผลให้ได้ตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของความเพียรที่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนธรรมะต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีไว้เป็นเครื่องมือไว้เป็นผู้ที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่จะทำให้เกิดความเพียรได้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยฉันทะความยินดีในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและจำเป็นที่จะต้องมีการเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังเดินเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจไม่เกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านไม่ได้ทำให้ธรรมที่เราต้องการปรากฏขึ้นมานั่นเองแต่ความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ธรรมต่างๆที่เราปรารถนาปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกวันทุกเวลา มีเวลาว่างเวลาไหนขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เสมอเพื่อจะได้เตือนใจเราว่าเวลาเรามีน้อยลงไปทุกขณะทุกวินาทีไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวนานขึ้นแต่ชีวิตของเราจะสั้นขึ้นสิ่งที่ยาวขึ้นก็คืออายุเท่านั้นเองเช่นอายุเราก็จะยาวขึ้นไปจาก20ก็เป็น30 30ก็เป็น40 50ไปแต่ชีวิตมันสั้นลงสั้นลงยิ่งอายุสูงขึ้นเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นดังนั้นควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะทำอะไรก็ให้นึกถึงทำอันนี้ได้เลยว่าอันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องหมดไปชีวิตของเราก็จะต้องมีน้อยลงไปตอนที่เราจะนอนก็คิดให้ว่าให้คิดว่าวันนี้เวลาของเราที่มีคุณค่ากับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติก็ได้หมดไปอีกวันหนึ่งแล้วเราได้บำเพ็ญความเพียรมากน้อยเพียงไรเราได้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไรนี่คือเป็นสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักอยู่เรื่อยๆดีกว่าไปกังวลกับเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเขาจะพัดพรากจากเราไปเขาจะเป็นอะไรไปคิดไปก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้เราเกิดมีความภาคเพียรเพิ่มมากขึ้นไปเราต้องการหาสิ่งต่างๆมากระตุ้นความเพียรของเราสิ่งต่างๆก็ได้แก่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐพระธรรมที่จะพาให้จิตใจของสัตว์โลกได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นให้มีความเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วก็มาทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการนำเอาคำสอนอันประเสริฐอันวิเศษนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุให้พยายามปฏิบัติกันอย่าประมาทนอนใจให้คิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่กันวันนี้มีคนตายมากมายที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันตายของเขาแล้วเราอาจก็อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นก็ได้เราควรจะคิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบเร่งขวนขวายสร้างธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราเจริญกันอย่าไปเสียเวลากับการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญให้เจริญพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปบำให้ไปเจริญในลาภยศสรรเสริญไม่ได้สอนให้เจริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาเจริญทานศีลภาวนากันมาบำเพ็ญกันนี่คือความเพียรที่เราควรที่จะพุ่งไปอย่าไปขยันหาเงินหาทองมาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะเอาไปใช้อะไร เงินทองก็มีไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเท่านั้นถ้าเรามีเงินทองพอที่จะเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้แล้วควรที่จะเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาดูแลจิตใจเราเพราะจิตใจเรานี้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยมากน้อยเพียงไรร่างกายมันก็จะไม่พ้นที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันหมดขอทานข้างถนนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมหาเศรษฐีที่อยู่ในคฤหาสน์อันใหญ่โตก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันเวลาตายไปก็ผลก็เท่ากันมีมากมีน้อยก็ต้องทิ้งวัดไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยจิตใจที่ไม่ได้บำเพ็ญก็จะเอาแต่ความทุกข์ไปเอาแต่กิเลสตัณหาไปจิตใจที่ได้บำเพ็ญก็จะเอาความสุขเอาความสงบไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะหนักควรที่จะตระหนักและควรที่จะคำนึงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงระเริงอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจและเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจจะต้องติดกับของการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นเองเราก็ควรที่จะสร้างศรัทธาขึ้นมาสร้างฉันทะคือความยินดีที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติขั้นต้นก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาพระพุทธประวัติก็ดีศึกษาพระประวัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีศึกษาคำสอนของท่านเมื่อเราได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระอรหันตสาวกมีจริงท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติจนทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านก็เอาวิธีของการบำเพ็ญนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราอีกทีหนึ่งเพื่อที่พวกเราจะได้รู้จากวิธีที่จะบำเพ็ญที่จะปลดเปลื้องจิตใจของเราให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากกองทุกข์ที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะขวนขวายจะสนใจกับการศึกษาธรรมะจะสนใจกับการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันกระทำกันในวันนี้ท่านก็มาด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อยากจะศึกษาอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพราะเราก็อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มันคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาขอให้เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงของแท้เป็นรัตนะแท้เพชรในโลกนี้เพชรพลอยต่างๆในโลกนี้ต้องไม่ถือว่าเป็นรัตนะแท้คือไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจเราไปให้คุณค่ากับเพชรพลอยต่างๆเองความจริงแล้วเพชรพลอยต่างๆนี้ ไม่มีคุณค่ากับจิตใจหรือกับร่างกายเลยเป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดดีๆนี่เองแต่เนื่องจากความหลงมาครอบงำจิตใจของสัตว์โลกแล้วก็ไปสมมุติให้คุณค่าราคาต่อเพชรพลอยต่างๆจึงทำให้ของที่ไม่มีคุณค่าราคากลับกลายเป็นของที่มีคุณค่าราคาขึ้นมาแต่ถามจริงๆเถอะเอามากินได้หรือเปล่าเวลาไปหลงอยู่ในป่าไปเจอเพชรพลอยกับไปเจอกล้วยนี่จะเอาอะไรดีนั่นละคุณค่าประโยชน์ของมันไม่มีเลยกับจิตใจก็ไม่มีคุณค่าอะไรไม่สามารถดับความทุกข์ได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเวลาร่างกายหิวก็ไม่สามารถนำมารับประทานได้แล้วทำไมต้องไปเสียเงินเสียทองที่หามาด้วยความยากเย็นลำบากเพื่อไปซื้อของเหล่านี้มาทำไมมีตอนนี้มีการประมูลมีการขายเพชรเม็ดใหญ่เขาประมาณว่าจะได้ประมาณ20 ล้านเหรียญเพชรก้อนหนึ่ง20 ล้านเหรียญเงินเหรียญละ30 กว่าบาทก็600 ล้านกว่าบาท600 ล้านกว่าบาทเพื่อซื้อก้อนหินมาก้อนหนึ่งเท่านั้นเองซื้อมาแล้วได้อะไรจากก้อนหินก้อนนั้นกินก็กินไม่ได้เวลาทุกข์ใจก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้นี่แหละคือเรียกว่ารัตนะปลอมรัตนะจริงนี้ต้องให้ความอิ่มใจให้ความสุขใจกับเราถ้าเรามีรัตนะจริงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจของเราจะมีแต่ความอิ่มเอิบใจมีแต่ความสุขใจไปตลอดเวลาแม้จะอดข้าวอดน้ำอดอะไรต่างๆเป็นเวลาวันๆก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายเดือดร้อนไม่เหมือนกับผู้ที่มีเพชรราคา600 ล้านอยู่ในกำมือเวลาที่ร่างกายหิวนี่ก็ต้องทุกข์ทรมานใจเวลาใจเศร้าโศกเสียใจก็ต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเพชรราคา600 ล้านบาทนี้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับร่างกายหรือจิตใจได้เลยแต่ความหลงโมหะอวิชชาทำให้สัตว์โลกกลับไปแสวงหาสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับตนสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับตนนั้นกลับไม่รู้จักหรือกลับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่ออย่างพวกที่ไม่รู้จักก็คือพวกที่เกิดนอกศาสนาพวกที่เกิดอยู่ในต่างประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนคอยสอนคอยบอกหรือพวกที่เกิดมาในเมืองไทยเกิดอยู่ในเมืองพุทธแต่กลับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่สนใจที่จะเข้าวัดไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้ามัวใช้เวลาหาเงินหาทองแบบไม่รู้จักเวลาหาได้เท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะได้มากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือเรื่องของโมหะอวิชชาความหลงความมืดบอดครอบงำจิตใจทำให้เห็นผิดเป็นชอบไปเห็นทำให้เห็นของปลอมเป็นของจริงไปทำให้เห็นของจริงเป็นของปลอมไปคนที่ไม่เข้าหาศาสนาไม่เข้าวัดเข้าวามก็จะมองศาสนาว่าเป็นของงมงายไปเป็นของไร้สาระไม่เหมือนกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อเพชรนินจินดาต่างๆมาสะสมเอาไว้เป็นสมบัตินี่คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นรัตนะว่าเป็นหินเป็นกรวด ส่วนเห็นก้อนหินก้อนกรวดนั้นเป็นเพชรนินจินดาไปเป็นรัตนะไปพอเวลาที่จะต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พึ่งไม่ได้วิธีที่จะวัดว่าอะไรเป็นของแท้ของจริงก็ต้องวัดด้วยเวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาว่าอะไรดับความทุกข์ใจได้อะไรดับความทุกข์ใจไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ดับความทุกข์ใจได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้านี้หลังจากได้ตรัสรู้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคำว่าทุกข์อยู่ภายในพระทัยของพระองค์อีกต่อไปพระทัยของพระองค์มีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บรมสุขคือมีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันลดน้อยถอยไปตราบจนถึงทุกวันนี้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหนความสุขในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่พระองค์ยังมีสรีระร่างกายอยู่ในโลกนี้แต่พอหลังจากที่สรีระร่างกายของพระองค์ได้ถึงวาระของการยุติลงพระทัยของพระองค์นั้นก็ยังไม่ได้ยุติไปกับพระสรีระของพระองค์พระทัยก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนในสมัยที่มีพระสรีระร่างกายอยู่ความสุขที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์ก็ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมจะตราบมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสารณะหรือรัตนะที่แท้จริงรัตนะที่แท้จริงต้องเป็นที่พึ่งของใจได้ต้องดับความทุกข์ของใจได้ต้องให้ความสุขให้ความอิ่มน้ำสำราญใจแก่ใจได้ถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นรัตนะที่แท้จริงนั่นเองเช่นเพชรนิลจินดาต่างๆไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถให้ความสุขแบบปรมังสุขขังได้ไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายนี้หายจากความหิวได้เวลาหิวรับประทานเพชรเข้าไปก็ไม่ทำให้อิ่มแต่อย่างใดดังนั้นขอให้พวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆด้วยการศึกษาจะเข้าผ่านทางพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าจะเข้าผ่านทางพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ได้ทรงประกาศสั่งสอนและได้รับการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีใครที่จะสอนธรรมะให้กับเราเราก็เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยเข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกถ้าเรามีพระอรหันตสาวกที่เราสามารถเข้าหาได้เข้าศึกษาได้เราก็เข้าหาพระอรหันตสาวกกันก็ได้ศึกษาจากท่านก็เหมือนกับได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำเอาคำสอนของท่านนี้มาบำเพ็ญมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดได้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราได้ยินได้ฟังวิธีของการปฏิบัติได้ยินได้ฟังถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติถ้าเรามีฉันทะแล้วทีนี้เราก็จะมีวิริยะตามมา ถ้าเราพอใจกับสิ่งใดชอบอะไรเรามักจะหวนขวายกับสิ่งนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราจะไม่ขี้เกียจเราจะไม่เกียจคร้านเราจะพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ฉันทะนี่ก็คือความอยากได้แต่เป็นความอยากได้ในธรรมะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจท่านเรียกว่าฉันทะถ้าอยากในสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจท่านเรียกว่าตัณหาเป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นความอยากที่ต่างกันเพราะความอยากอย่างหนึ่งทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากที่เป็นทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้ต้องละอย่างเดียวอย่าไปเจริญอย่าไปบำเพ็ญอย่าไปสร้างมันขึ้นมาแต่ความอยากที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมานั้นต้องหมั่นบำเพ็ญบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะช่วยเราให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้สามารถช่วยเราให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้พอเรามีความเชื่อเราก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ญาติโยมได้เข้ามาหากันในวันนี้แต่ถ้าญาติโยมไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเชื่อเรื่องของคุณไสไปเชื่อเรื่องของหมอดูไปช่วยเรื่องของห่วงจุ้ยญาติโยมก็จะไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาติโยมก็จะไปหาหมอดูไปหาห่วงจุ้ยไปหาคุณไสต่างๆไปหาวิธีศาสตร์ต่างๆที่ญาติโยมเชื่อกันดังนั้นความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วจะไม่สามารถเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นั่นเองเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพอได้ยินได้ฟังพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเกิดวิริยะตามมาทันทีเพราะเมื่อได้ฟังเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานก็ใจก็อยากที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาความเพียรก็จะมาทันทีความเพียรก็จะเพียรพยายามเจริญสติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่คือการเจริญสติเบื้องต้นนี้ท่านบอกว่าให้เจริญด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นๆทุกขณะทุกเวลานาทีถ้ามีการจดจ่อเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นี่เป็นอุบายเพื่อดึงใจให้มาให้หยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะถ้าใจไม่จดจ่อไม่เฝ้าดูกับการกระทำของร่างกายใจก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นนิสัยเดิมอยู่ปกติใจของเรานี้จะชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจเพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นเองทำให้ใจไม่สบายบ้างทำให้ใจอยากทำให้ใจโลภทำให้ใจโกรธแล้วก็จะนำไปสู่การกระทำท ที่จะเป็นโทษแก่จิตใจตามมาอีกต่อไปเช่นไปทำบาปต่างๆไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไปดื่มสุรายาเมาแล้วก็ผลต่างๆที่ไม่ดีก็จะปรากฏตามมาใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจจะหวาดระแวงหวาดกลัวนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้กระทำบาปไปแล้วแล้วผลที่จะส่งตามมาต่อไปก็คือบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะฉุดลากใจให้ไปสู่อบายนั่นเองไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปสู่การตกนรกนี่เป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งนั่นเองใจจึงไปสู่สุคติไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้ใจก็จะไหลไปสู่อบายดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องเพียรในเบื้องต้นก็คือเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนให้มันเป็นสัมปชัญญะคือมีการรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดเวลาไม่ไปรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ารู้จำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดด้วยการมีสติคิดด้วยความจดจ่อกับความคิดนั้นคิดแล้วคิดให้เสร็จแล้วก็หยุดคิดคิดเฉพาะกิจเฉพาะการมีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดก็คิดไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเดินก็อยู่กับการเดินเวลาร่างกายยืนก็อยู่กับการยืนเวลานั่งก็อยู่กับการนั่งเวลาเดินก็อยู่กับการเดินไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเดินก็กำลังก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาให้รู้แค่นี้เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองถ้าเวลานั่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกที่บริเวณปลายจมูกบริเวณที่ลมสัมผัสเวลาเข้ามาหรือออกไปไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูเฉยๆดูเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาใดไม่ได้ดูปั๊บเวลานั้นใจจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทันทีถ้ารู้ว่าไม่ได้เฝ้าดูลมถ้ารู้ว่ากำลังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาดูลมให้ได้หรือถ้าใจอยากจะคิดก็ให้คิดเกี่ยวกับอาการต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นอาการ32คิดตั้งแต่ผมขึ้นไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตอนต้นก็นึกชื่อเขาไปก่อนก็ได้ท่องไปก่อนอาการ32อาการด้วยกันท่องชื่อไปทั้งอนุโลมและปฏิโลมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายนี้เสร็จแล้วก็ท่องถอยหลังกลับมากลับมาจนมาถึงผมแล้วก็กลับไปใหม่ทำอย่างนี้ไปกลับไปกลับมาก็ได้ถ้าใจอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดเกี่ยวกับอาการ32นี้แล้วใจจะเย็นใจจะว่างใจจะสงบจะสบายและจะรู้จักร่างกายดีขึ้นรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีเพียงอาการ32ภายในร่างกายนี้หามีตัวมีตนไม่ตัวตนนี้เป็นความคิดของใจขึ้นมาเองคิดว่า จอยู่ในร่างกายคิดว่าใจเป็นร่างกายแต่พอใช้ปัญญามาแยกแยะก็มาไม่เห็นว่ามีส่วนไหนที่เป็นใจไม่มีส่วนไหนที่มีตัวมีตนมีแต่อาการ32แล้วถ้าวิเคราะห์ต่อไปเวลาร่างกายนี้ยุติการทำงานเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าร่างกายไม่หายใจแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันก็ต้องเน่าบวมผุพองขึ้นมาแล้วน้ำต่างๆที่อยู่มีในร่างกายมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆนี่เป็นการแยกธาตุให้เห็นเลยว่าร่างกายนี้มีธาตุอะไรบ้างธาตุน้ำคือน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำอะไรต่างๆมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆแยกออกจากธาตุดินคืออาการที่แข็งอาการที่เป็นชิ้นเป็นอันเช่นอวัยวะต่างๆแต่มันก็จะเหมือนกับยางของรถยนต์เวลาลมไหลออกจากยางรถยนต์ยางมันก็จะแฟบลงไปร่างกายก็เหมือนกันต่อไปถ้าน้ำไหลออกมาจนหมดร่างกายมันก็จะแฟบลงไปอาการต่างๆเช่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆมันก็จะแฟบมันก็จะแห้งกรอบทิ้งไปนานๆมันก็จะผุจะเปื่อยแล้วก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือการแยกของธาตุน้ำกับธาตุดินออกจากกันธาตุน้ำกับธาตุดินเวลาที่อยู่เวลาร่างกายมีชีวิตอยู่นี้มันจะมีอยู่ด้วยกันเช่นอวัยวะต่างๆนี้ส่วนมากจะมีธาตุน้ำกับธาตุดินผสมกันอยู่ยกเว้นกระดูกที่มีธาตุดินเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกตับไตลำไส้หัวใจปอดนี่จะมีทั้งธาตุดินและมีทั้งธาตุน้ำปนกันอยู่แต่พอเวลาร่างกายหยุดทำงานธาตุน้ำกับธาตุดินก็จะแยกออกจากกันไปธาตุไฟก็หายไปตั้งแต่ที่ร่างกายหยุดหายใจร่างกายที่เคยมีความร้อนมีความอบอุ่นก็จะกลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบไปลมที่เคยเข้าก็ไม่เข้ามีแต่ลมที่เหลืออยู่ภายในร่างกายก็จะระเหยออกมาที่เป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนานั่นเองนั่นก็เป็นธาตุลมนี่คือการแยกธาตุของร่างกายเราไม่ได้มาแยกหรอกเรามาศึกษาการแยกธาตุของร่างกายเขาเองร่างกายนี้เขาเป็นการรวมของธาตุแล้วก็เป็นการแยกของธาตุเวลารวมกันก็รวมกันอย่างไรก็เวลาที่เขาดื่มน้ำเข้าไปก็เป็นการเติมธาตุน้ำเข้าไปเวลาหายใจเข้าไปก็เป็นการเติมธาตุลมเข้าไปเวลารับประทานอาหารเช่นผักข้าวต่างๆอาหารต่างๆก็เป็นการเติมธาตุดินเข้าไปนี่เรียกว่าเป็นการรวมธาตุเพื่อที่จะได้สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาสร้างอาการ32ทั้งหลายขึ้นมาแต่ร่างกายนี้มันก็มีขอบมีเขตมันไม่สามารถที่จะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายได้มันเจริญได้ถึงขีดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปคือเวลาที่เราได้เจริญอายุกลางวัยกลางเช่นถ้าเรามีอายุ80ปีโดยประมาณพอเราถึงอายุ40นี้ความเจริญก็จะเริ่มถึงขีดสูงสุดแล้วแล้วต่อไปการเสื่อมก็จะเริ่มเข้ามาความเสื่อมก็จะมากกว่าความเจริญแล้วร่างกายก็จะแก่ลงไปแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็จะหยุดทำงานเวลาร่างกายหยุดทำงานเราก็เรียกว่าตายความจริงนะคำว่าเป็นว่าตายนี่มันเป็นเพียงแต่บ่งบอกของการทำงานหรือไม่ทำงานของร่างกายนี้เท่านั้นเอง ความจริงร่างกายนี้มันไม่เคยเป็นและมันไม่เคยตายมันเหมือนกับรถยนต์ที่มันไม่เคยเป็นมันไม่เคยตายมันมีแต่มันจะทำงานหรือจะหยุดทำงานเท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องของการหยุดความคิดดึงความคิดมาคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าคิดแบบนี้จะทำให้ใจว่างใจเย็นใจสงบใจสว่างสว่างด้วยปัญญาไม่ได้สว่างแบบแสงพระอาทิตย์แสงไฟสว่างด้วยความเข้าอกเข้าใจบางทีผู้ฟังมักจะคิดว่าเวลานั่งแล้วเกิดแสงสว่างนี้เป็นปัญญาถ้าเป็นแสงสว่างของภาพนิมิตต่างๆนี้ไม่เรียกว่าปัญญาก็เป็นเรียกว่าเป็นแสงสว่างภายในเป็นแสงทิพย์ไม่ได้เป็นแสงที่เกิดจากแสงไฟแสงพระอาทิตย์ที่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เป็นแสงสว่างที่เห็นด้วยตาในคือตาทิพย์เป็นแสงทิพย์ซึ่งก็ไม่มีสาระประโยชน์อันใดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับแสงสว่างที่เห็นด้วยทางตาไม่มีคุณค่าสาระไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญานี้ต้องเห็นพระอริยสัจสี่เช่นเห็นร่างกายนี้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วถ้าละอุปทานได้ก็จะละตัณหาความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นของเราไปนานๆได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง80ปี90ปีมันก็จะต้องหมดสภาพไปถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยแสงสว่างปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้อยู่ไปไม่เกิน80 90ปีเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการยุติและมีการแยกออกจากกันไปในที่สุดเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานๆได้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจังเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปเมื่อถึงเวลาก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากให้มันไม่ตายก็จะไม่กลัวตายความกลัวตายก็เกิดจากความอยากให้มันอยู่นั่นเองก็ถึงกลัวตายแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องตายแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ก็ไม่มีความอยากที่จะไปห้ามมันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็จะหายกลัวมันก็จะไม่กลัวอะไรความกลัวก็คือความมืดบอดที่มองไม่เห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันถ้าได้ศึกษาความเป็นจริงของร่างกายก็จะเห็นว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่เป็นของใครมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมของมันธาตุน้ำก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุน้ำธาตุดินก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุดินธาตุลมก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุไฟนี่แหละเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟธาตุสี่นี้เองนี่คือปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้เป็นแสงที่เวลานั่งสมาธิแล้วสว่างสวัยขึ้นมาแสงแบบนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเป็นผลพลอยได้จากการทำใจให้สงบเท่านั้นเองผู้ปฏิบัติต้องรู้ทันและอย่าไปหลง ไปคิดว่าบรรลุธรรมแล้วเพราะนั่งไปแล้วจิตสว่างสวัยขึ้นมาแต่มันก็สว่างสวัยชั่วขณะหนึ่งเวลาออกจากสมาธิมาแล้วความสว่างสวัยนั้นก็หายไปหมดแต่ความสัญญาความจำได้หมายรู้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับแสงนั้นก็ยังมีอยู่ในใจก็ยังคิดอยู่ว่าตนได้แสงสว่างนั้นแล้วทั้งที่มันหายไปไหนแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้แต่ก็ยังหลงคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้ที่ผ่านมาก่อนผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นแสงสว่างที่แท้จริงก็จะหลงได้หลงแล้วก็จะเสียคนได้ที่เขาว่าปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีคอยให้การปรึกษาให้คำแนะนำว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วโดยที่ตนเองคิดไปเองเหมาไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เป็นบ้าได้แต่ถ้ามีผู้นำมีผู้สอนผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีความฉลาดที่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นแสงสว่างแบบไหนกันแสงสว่างแบบนิมิตหรือแสงสว่างแบบปัญญานี่มันไม่เหมือนกันถ้าแสงสว่างแบบปัญญานี้มันต้องดับความทุกข์ได้เช่นความทุกข์ที่มีอยู่กับร่างกายความทุกข์ที่มีกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ถ้าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายได้แต่แสงสว่างของนิมิตนี้ไม่สามารถดับได้ออกจากสมาธิมาพอต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถเอาแสงสว่างของนิมิตนั้นมาดับความทุกข์ใจได้นี่คือเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการเจริญสมาธิและปัญญาซึ่งบางครั้งมันก็เดินไปเหมือนกับเกือบพร้อมๆกันไปเลยถ้ามีสติใจจดจ่ออยู่การพิจารณาร่างกายมันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางได้ละได้บรรลุได้ในขณะนั้นเลยก็มีดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงไม่มีรูปแบบตายตัวว่าจะต้องได้สติก่อนแล้วถึงจะได้สมาธิได้แล้วถึงค่อยออกมาแล้วก็มาพิจารณาปัญญาแล้วถึงจะได้ปัญญาได้วิมุตติหลุดพ้นเวลาพูดนี่มันพูดได้แต่เวลาปฏิบัตินี้มันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันจึงมีการบรรลุธรรมแบบต่างๆกันบางคนฟังเทศน์ฟังธรรมก็บรรลุได้บางคนฟังธรรมจนหูเปียกปากหูฉีกปากฉีกก็บรรลุไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่การฟังธรรมมันอยู่ที่ใจว่าฟังแบบไหนฟังด้วยสติอย่างเดียวหรือฟังด้วยสติและสมาธิหรือฟังด้วยสติสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันมันต่างกันคนจึงฟังเทศบางคนก็บรรลุบางคนก็ไม่บรรลุเช่นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกต่อพระปัญจวัคคีย์มีพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปแต่เวลาทรงแสดงธรรมเสร็จสิ้นลงมีเพียงรูปเดียวที่บรรลุธรรมขั้นแรกได้คือขั้นโสดาบันแต่อีกสี่รูปนี้ยังไม่บรรลุเพราะการฟังนี้ฟังไม่เหมือนกันคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุนั้นมีหรือไม่มีบางคนฟังด้วยสติแต่ไม่ได้สติแบบต่อเนื่องสติแบบเกิดดับฟังแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาฟังใหม่บางคนฟังแบบไม่มีเผลอเลยฟังอย่างต่อเนื่องจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการฟัง แล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงมาก็เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เข้าใจก็บรรลุได้ทันทีเนี่ยสี่คนฟังห้าคนฟังหนึ่งคนบรรลุอีกสี่คนไม่บรรลุเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบตายตัวในเรื่องของการปฏิบัติแต่ละคนนี้ก็ไม่มีบารมีหรือไม่มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกันแต่ละคนมีอุบายที่จะใช้ในการเจริญปัญญาที่แตกต่างกันไปที่จะทำให้สามารถมองเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ละคนจึงมีการบรรลุช้ามีการบรรลุเร็วแต่โดยหลักแล้วมันต้องมีธรรมทั้งสามนี้มันถึงจะบรรลุได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาถ้ามีสามส่วนนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถึงไม่ต้องไปวิตกกังวลเวลาเราปฏิบัติว่าเราทำไมยังไม่มีอันนั้นทำไมยังไม่มีอันนี้พอไม่มีแล้วก็ตัดพ่อไปว่าชาตินี้เราคงไม่มีโอกาสแล้วไปรีบสรุปเสียตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันพอไม่ได้ผลละตามที่ได้ศึกษามาก็เลยคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะชอบไปดูผู้ที่เขาบรรลุกันง่ายบรรลุกันเร็วฟังเทศฟังธรรมกันครั้งสองครั้งก็บรรลุได้ไม่ไปดูผู้ที่เขาปฏิบัติเป็นปีๆเป็น10ปี20ปี30ปีกว่าที่เขาจะบรรลุได้แต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็บรรลุช่วงอายุ60กว่าขึ้นไปแล้วเพราะช่วงนั้นท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่ตามลำพังช่วงระยะและอายุระหว่าง60ถึง70ปีท่านถึงตามที่หลวงตาเขียนประวัติของท่านท่านไปบรรลุที่เชียงใหม่ถ้าบรรลุที่เชียงใหม่ก็ต้องอยู่ในช่วงอายุ60ถึง70ปีท่านบวชตั้งแต่อายุ20เนี่ยคิดดูเลยกี่สิบปี40กว่าปีกว่าจะบรรลุได้เราเพิ่งมาปฏิบัติกันวันสองวันก็พอไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาก็ยกธงขาวแล้วกลับบ้านไม่ปฏิบัติแล้วมันก็อย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้มันต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจะได้ผลมากผลน้อยจะช้าหรือจะเร็วนี้เราก็ต้องบำเพ็ญของเราไปเพราะผู้ปฏิบัตินี้ท่านก็บอกแล้วว่ามีความแตกต่างกันอยู่สองอย่างคือกิเลสกับปัญญาพวกที่มีกิเลสนะปัญญาทึบนี้พวกนี้ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีพวกที่มีกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี้เป็นพวก7วันพวก3วันพวกนี้ต่างกันเราอยู่ตรงไหนเราก็ควรที่จะประเมินตัวเราดูแต่บางทีมันไม่ได้อยู่เพียงแต่อยู่ที่ปัญญาทึบหรือกิเลสนะมันอยู่ที่ความเกียจคร้านด้วยตัวนี้ยิ่งสำคัญยิ่งร้ายกาจใหญ่ถ้ามีตัวนี้แล้วก็ต่อให้มีอะไรมากมีอะไรน้อยมันก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราต้องมากำจัดไอ้ตัวนี้ให้ได้คือความเกียจคร้านเราต้องมาบำเพ็ญเพียรกันพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้อยู่กับการบำเพ็ญความเพียรดูมันตรงนี้อย่าไปกังวลกับเรื่องธรรมต่างๆสติปัญญาสมาธิจะได้มากได้น้อยไม่ต้องสำคัญไม่สำคัญเท่ากับว่าเราบำเพ็ญเพียรเท่าไหร่วันนี้ลองจดต่อไปนี้ลองทำตารางของการปฏิบัติดูว่าในแต่ละวันนี้เราบำเพ็ญกี่ชั่วโมงกันแล้วมาเปรียบเทียบดูว่าเมื่อเราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราเอามาปฏิบัติได้กี่ชั่วโมงผู้ที่เขาบรรลุกันนี้เขาเอามาใช้กับการบำเพ็ญเกือบ20ชั่วโมงเนี่ยเขาให้เวลานอน4ชั่วโมงนะนอกนั้นเป็นเวลาบำเพ็ญเพียรพระปฏิบัตินี้ท่านไม่มีภารกิจอย่างอื่นถึงแม้จะมีภารกิจบ้างท่านก็ บำเพ็ญเพียรไปกับการบำเพ็ญทำภารกิจต่างๆเช่นเวลาบิณฑบาตท่านก็บำเพ็ญเพียรด้วยการมีสติด้วยการพิจารณาปฏิกูลของอาหารเวลาญาติโยมใส่กับโค้งกับข้าวอาหารที่กิเลสชอบก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ทันทีพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาก็มีสติอยู่กับการเปิดฝาบาตรปิดฝาบาตรรับข้าวรับของกับการเดินไปบิณฑบาตอันนี้ก็บำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาท่านบำเพ็ญได้20ชั่วโมงต่อ1วันเสียเวลา4ชั่วโมงไว้สำหรับพักผ่อนหลับนอนบางองค์นี้ท่านถึงกับถือเนสัชชิกถือปฏิบัติ3อิริยาบถคือยืนเดินกับนั่งจะไม่นอนจะไม่เอ็นหลังเวลาที่จะหลับมันก็เลยน้อยแทนที่จะหลับวันละ4ชั่วโมงก็อาจจะหลับแค่2ชั่วโมงหลับในท่านั่งนั่นแหละเอาเวลานี้อีก2ชั่วโมงนี้มาบำเพ็ญเพิ่มขึ้นอีกต้องดูอย่างนี้ไปศึกษาประวัติของพระสาวกแต่ละรูปดูว่าท่านบำเพ็ญเพียรกันอย่างไรท่านบำเพ็ญเพียรแบบเราหรือท่านบำเพ็ญเพียรแบบของท่านผลมันเป็นอย่างไรมันต้องศึกษาต้องเทียบเคียงดูไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติได้วันละชั่วโมง2ชั่วโมงนี้เราก็บอกมากแล้วสุดโต่งแล้วบางคนบอกว่าสุดโต่งแล้วถ้าอย่างนี้สุดโต่งแบบอะไรแบบกิเลสสุดโต่งแบบบำเพ็ญไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีนั้นต้องดูการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระสาวกพระภิกษุที่บวชในบวรพุทธศาสนานี้ให้พักผ่อนหลับนอนคืนละ4ชั่วโมงเท่านั้นเองตั้งแต่4ทุ่มถึง2ยะ2ตี2นี่เป็นเวลาพักผ่อนของพระปฏิบัติตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนี่เป็นเวลาบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วตี2ถึง6โมงเช้าก่อนที่จะออกบิณฑบาตก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาออกบิณฑบาตก็ให้เจริญสติเจริญปัญญาต่อไปเวลาเดินบิณฑบาตเวลากลับมาขบฉันที่ศาลาก็บำเพ็ญจะเจริญทำทุกอย่างด้วยสติใจจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะทำกิจอะไรก็ตามฉันกำลังฉันกำลังเตรียมอาหารฉันกำลังขณะที่ฉันเสร็จแล้วเอาบาตรไปล้างไปเช็ดไปเก็บเข้าสลกบาตรมาทำความสะอาดศาลากวาดถูศาลาจนกว่าจะเสร็จภารกิจก็กลับไปสู่ที่พักขณะเดินไปก็มีสติกับการเดินไปถึงที่พักก็เอาข้าวเอาของเก็บไว้ด้วยสติเสร็จแล้วก็ออกมาเดินจงกรมต่อเดินไปจนกระทั่งเหนื่อยก็กลับมานั่งทำอย่างนี้ไปจนถึงเวลาที่ต้องไปปัดกวาดลานวันก็ออกไปปัดกวาดลานวันปัดกวาดเสร็จมีน้ำปานะให้ดื่มให้ฉันก็ดื่มไปขณะที่ดื่มที่ฉันก็ดื่มด้วยสติไม่คุยกันต่างคนต่างดื่มเสร็จก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับไปสงน้ำกันสงน้ำซักผ้ากันเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่พักกลับเข้าสู่การเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึง4ทุ่มนี่คือวัตตะของพระปฏิบัติมีแต่การปฏิบัติอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นเองเนี่ยการบำเพ็ญเหล่านี้จึงทำให้ท่านเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ากันเวลาที่ร่างกายท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงควรที่จะพิจารณาอย่าปล่อยให้กิเลสมันหลอกเราคิดอะไรไปตามความรู้สึกโดยที่ไม่มีหลักฐานมาเปรียบเทียบเวลาเราปฏิบัติได้ไม่กี่วันก็บอกว่ามากแล้วพอแล้ว ไม่ดูคนที่เขาปฏิบัติคนที่เขาบรรลุกันว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรโดยสรุปก็คือเราต้องมีความเพียรตลอดเวลาจะเพียรมากเพียรน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราก่อนมีกำลังน้อยแล้วอยากจะเพียรมากมันเพียรไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆต้องรู้กำลังของเราว่าตอนนี้เราเพียรได้เท่าไหร่เราก็เพียรไปเท่านั้นแล้วก็ค่อยเพิ่มมันไปทีละขั้นทีละตอนเพิ่มจากทีละชั่วโมงไปก็ได้เพิ่มเป็นทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเพิ่มเป็นวันไปเพิ่มมันไปตามลำดับเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยมันง่ายถ้าไปเพิ่มแบบพรวดพราดนี่บางทีมันยากทำไม่ไหวแล้วมันจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาได้จึงต้องรู้จักประมาณรู้จักกำลังของเราด้วยไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติ20ชั่วโมงต่อวันก็ลองทำเลยพอทำแล้วทำไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วก็กิเลสก็มาตัดบทว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาชาตินี้ที่จะปฏิบัติได้ผลอย่างแน่นอนสู้ไปทำบุญทำทานก็พอไปหาเงินหาทองหาความสุขกับลูกกับเมียกับภรรยาดีกว่าทำไมต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับการปฏิบัติที่จะไม่เกิดผลมันจะคิดอย่างนั้นนี่คือกับดักของกิเลสถ้าเราไม่ระวัดระวังมันจะหลอกเรามันจะดึงเราไว้ไม่ให้เราได้ไปบำเพ็ญได้ไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นทางที่ดีต้องคอยดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงฆ์สาวกเสมอเวลาที่เราจะยกธงขาวดูว่าพระพุทธเจ้าท่านยกธงขาวหรือเปล่าดูว่าพระอรหันตสาวกท่านยกธงขาวกันหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยกธงขาวเราก็อย่าไปยกธงขาวถ้าเราอยากจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับผลทุกยากลำบากอย่างไรก็ต้องสู้กับมันไปทนมันไปมันเพ่นไปแล้วผลไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้มีการบำเพ็ญไว้ก็แล้วกันแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นไปเองการปฏิบัติมันก็มีทั้งยากและง่ายในตัวเราคนเดียวกันนี่แหละบางวันก็ง่ายบางวันก็ยากบางวันกิเลสก็ออกมาต่อต้านบางวันมันก็ไม่ต่อต้านงั้นเวลามันง่ายก็อย่าไปเหลิงคิดว่ามันจะง่ายไปตลอดเวลามันยากก็อย่าไปคิดว่ามันจะยากไปตลอดก็ต้องรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการมียากบ้างมีง่ายบ้างวันไหนง่ายก็ปฏิบัติให้มันมากมากวันไหนยากก็เอาให้มันน้อยหน่อยก็ได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวไปตามกำลังของเราและตามกำลังของกิเลสตัณหาคู่ต่อสู้ของเราแต่ยังไงก็อย่ายกธงขาวก็แล้วกันอย่าม้วนเสือแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกปฏิบัติแล้วเลิกเข้าวัดแล้วขอไปเที่ยวดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จบจะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้แต่ถ้ามีการเพียรอยู่เรื่อยๆเพียรมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสตามเหตุการณ์ตามปัจจัยแต่ถ้าเพียรแบบได้มาตรฐานก็ยิ่งดีใหญ่คือไม่มีการยศลดน้อยถอยลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้แสดงว่าการบำเพ็ญนี้เป็นไปในทิศทางที่ถูกก็เลยทำให้ได้ผลได้กำลังใจที่จะบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นไปได้ตามลำดับแต่ถ้าบำเพ็ญแล้วต้องถอยบ้างต้องลดบ้างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบำเพ็ญไม่ถูกก็ได้ก็ควรที่จะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายควรจะเข้าหาครูบาอาจารย์จะด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมของท่านก็ดีหรือด้วยการเข้าไปปรึกษาสนทนาธรรมบ้างก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับโค้ชของนักมวยเวลาชกบนเวทีนี่เขาก็จะมีเวลาพักให้1นาทีเวลานั้นโค้ชขึ้นไปกระซิบบอกเลยว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เพราะ เวลาต่อยนี่มันไม่มีโอกาสที่จะมาวิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดอย่างไรแต่คนดูนี่จะรู้ว่าทำผิดหรือถูกอย่างไรต้องรีบขึ้นไปบอกเลยเนี่ยแก้แล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีถ้าไม่บอกเดี๋ยวกลับไปก็โดนแบบเดิมขึ้นมาอีกเพราะไม่ไปแก้จุดบกพร่องนั่นเองเพราะตนเองไม่มีเวลาที่จะมาวิเคราะห์ว่ามันบกพร่องตรงไหนแต่โค้ชที่นั่งดูอยู่ข้างเวทีนี่จะเห็นเลยว่ามันบกพร่องอย่างนี้พอบอกปั๊บพอไปแก้ปั๊บก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นการมีครูบาอาจารย์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าครูบาอาจารย์จะต้องมาชกกับเราชกร่วมกับเรานั่งสมาธิกับเราพาเรานั่งสมาธิพาเราเดินจงกรมอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นการเดินจงกรมการปฏิบัตินี้เราต้องถักดันตัวเราไปไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากมาคอยเรียกตอนเช้าตีสี่ตื่นขึ้นมาลูกศิษย์ไปออกไปเดินจงกรมมานั่งสมาธิอันนี้ไม่ใช่งั้นครูบาอาจารย์ก็ตายต้องมาคอยลากคนเป็นร้อยเป็นพันครูบาอาจารย์ก็มีเพียงแต่บอกแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็มาแก้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรที่เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนธรรมต่างๆทั้งทำฝ่ายเหตุและทำฝ่ายผลให้เกิดขึ้นมาถ้าขาดความเพียรแล้วธรรมต่างๆจะเลิศจะวิเศษขนาดไหนก็จะเป็นธรรมที่มีอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกหรืออยู่ในใจของพระพุทธเจ้าหรืออยู่ในใจของพระอรหันตสาวกมันจะไม่มาอยู่ในใจของเราถ้าอยากจะให้ธรรมวิเศษต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในใจของเราก็ต้องใช้ความเพียรปฏิบัตินี้เท่านั้นนำเอาธรรมต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้ท่านได้นำเราไปพิจารณาเพื่อผลต่างๆอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามที่ผ่านที่ถามผ่านมาทาง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป กราบสาธุครับอาจารย์กระผมนั้นได้นั่งภาวนามีคำถามขอคำแนะนำหลวงพ่อนะครับตอนใช้คำบริกรรมภาวนาเนี่ยใช้พุทโธพอจิตเริ่มสงบก็อยู่กับลมหายใจจนกระทั่งไม่รู้ลมหายใจไม่มีตัวรู้คือนิ่งไปเลยประมาณเกือบชั่วโมงหลังจากนั้นก็กลับมารู้สึกตัวก็กลับมาเจริญพุทโธต่อไม่ทราบว่าแนวทางนี้ถูกต้องไหมแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะครับว่า ถ้าไม่มีตัวรู้ก็คือตัวหลับ ตัวหลับนะครับอาจารย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าหลับหรือเปล่า สาธุก็ต้องพยายามอย่าให้ตัวรู้มันหายไปถ้าสงบจริงๆแล้วตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาถ้าตัวรู้ไม่เด่นก็แสดงว่าตัวหลับมันโผล่ขึ้นมาแทน ก็แสดงว่าไปเจอนิวรณ์คือความง่วงนอนเป็นเพราะว่าสติเรามีกำลังน้อยเวลาจิตเริ่มเย็นเริ่มสบายมันก็เลยหลับไปถ้ารู้ตัวก่อนที่จะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันตื่นตัวขึ้นมาก่อนแล้วกลับไปนั่งใหม่แต่เดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมต้องเปลี่ยนที่ปฏิบัติต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวถ้ามันน่ากลัวแล้วมันจะไม่หลับเพราะมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหาที่น่ากลัวไม่ได้ก็ต้องลองอดอาหารดูถ้าอดอาหารแล้วมันหิวมันก็จะไม่หลับเหมือนกันนั่นก็ต้องมีอุบายวิธีแก้ปัญหาเหมือนกับกินยาเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องหายากินจะเจ็บบ้างก็ต้องทนเอาเวลาไปหาหมอบางทีหมอก็ต้องฉีดยาบางทีหมอก็ต้องผ่าตัดก็ต้องยอมทนเจ็บเพื่อที่มันจะได้หายขาดไปฉันใดการบำเพ็ญเพื่อใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งได้นี้บางทีก็ต้องมีอุบายที่ต้องใช้ที่มันทุกข์มันยากมันลำบากเช่นไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวหรือต้องอดอาหารอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะได้ผลดีถ้าปฏิบัติอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารรับประทานอาหารวันละสามมื้อนี้ก็อย่าไปหวังที่จะได้ผลจากการปฏิบัติอย่างน้อยก็ต้องถือศีล8ต้องอดอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วบางทีขนาดนั้นก็ยังง่วงอยู่ถ้าง่วงก็ต้องผ่อนอาจจะรับประทานเพียงครึ่งเดียวเคยกินสองจานก็เอาแค่จานเดียวถ้ายังง่วงอยู่ก็อดมันไปเลยวันนั้นไม่ต้องกินอาหารเอาแต่เครื่องดื่มเบาๆดื่มน้ำผลไม้อะไรไปพอให้มีกำลังบ้างแต่ถ้าจะเอาแบบครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ตามป่าตามเขานี่ท่านไม่มีอะไรนอกจากน้ำเปล่าท่านก็อยู่ได้ยิ่งดีมันต้องไปกังวลเดี๋ยวพออดอาหารก็มาหาอาหารเสริมกินวุ่นกับเรื่องการหาอาหารเสริมอีกกินไอ้นั่นได้หรือเปล่ากินไอ้นี่ได้หรือเปล่ายุ่งยากนั้นตัดบทไปเลยเอาน้ำเปล่าๆแล้วมันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารแต่การที่จะบำเพ็ญด้วยวิธีนี้จำเป็นจะต้องมีความเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าเวลาใดไม่มีสติเผลอมันจะคิดถึงอาหารคิดแล้วมันก็จะหิวจะโหยขึ้นมาทันทีเพราะความหิว 90% นี้มันหิวที่ใจความหิวที่ร่างกายนี้มันมีน้ำหนักแค่ 10% แต่ที่มันหิวจนทนไม่ไหวนี่ก็คือหิวที่ใจคิดถึงอาหารจานเด็ดลอยมาเนี่ยถ้าจะแก้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้คิดอย่าไปคิดถึงอาหารอาหารที่มันลอยมาอาหารที่อยู่ในจานนี้ต้องพลิกมันกลับไปให้เป็นอาหารที่มันอยู่ในปากอาหารที่มันอยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในปากในท้องดูว่ามันเป็นอย่างไรอาหารที่อร่อยมันก็ต้องเข้าไปในปากแล้วก็ต้องเข้าไปในท้องเวลาอยู่ในปากก็เคี้ยวกันอย่างอร่อยไม่เห็นจะรังเกียจมันเลยอย่างนั้นก็ลองคายมันออกมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงที่มันอร่อยพอเห็นหน้าตามันแล้วมันก็จะได้หยุดความหิวความอยากกินอาหารได้นี่ก็ครูบายวิธีแก้ความง่วงนอนแก้ความหิวแก้ความง่วงนอนด้วยการอดอาหารพออดอาหารแล้วก็เกิดความหิวอยากขึ้นมาทางใจก็ต้องใช้การพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วมันก็จะหยุดความหิวทางใจได้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเจริญสติพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงอาหารพอเริ่มจะคิดถึงอาหารก็พุทโธพุทโธไปให้มันถี่ยิบไปเลยจนกว่ามันจะไม่คิดแล้วเราค่อยหยุดถ้าคิดก็ต้องพุทโธต่อไปเหมือนกับรถที่เราต้องการจะหยุดมันถ้ามันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกไว้เรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดเนี่ยถ้าหยุดแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้พอเ พอมันจะไหลเราก็ต้องเหยียบมันใหม่ฉันใดใจเราก็เป็นเหมือนรถที่มันชอบไหลไปทางกิเลสอยู่ด้วยไหลไปทางความหิวความอยากต่างๆทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้หิวก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายแล้วร่างใจก็ไม่ได้กินอะไรกับร่างกายผู้ที่กินก็คือร่างกายดังนั้นเราต้องใช้สติก็ดีใช้ปัญญาก็ดีแล้วเราก็จะได้สามารถบำเพ็ญทำใจให้เราเข้าสู่ความสงบได้สงบแบบไม่หลับ สาธุครับอาจารย์กับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่พวกเราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมจากพระอาจารย์ในวันนี้น่าจะเคยปฏิบัติมาแต่อดีตชาติจึงขอเรียนถามว่าถ้าเราอยากจะในชาตินี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้โลกุตระเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ทราบว่าในชาติต่อไปเนี่ยเราจะได้เจอครูบาอาจารย์จะมาสอนเราต่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเจริญทางด้านธรรมมากขึ้นไม่ทราบว่าอันนี้พระอาจารย์พอจะแนะนำการปฏิบัติยังไงได้นะครับ ให้อยู่ในปัจจุบันนะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วแก้มันไม่ได้อนาคตมันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่แน่นอนก็คือปัจจุบันให้จิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้เจริญสติให้ปฏิบัติไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้คิดว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอย่ามัวกังวลว่าน้ำปีหน้าจะมาหรือไม่มาปีนี้มีน้ำรีบตักเสียปีหน้ามาไม่มาก็ช่างหัวมันถ้าเราตักพอแล้วมันก็หมดปัญหาไปถ้าไม่ตักถ้าตักไม่พอปีหน้าไม่มาก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอไปจนกว่าจะไปเจอน้ำงั้นจึงอย่าประมาทตอนนี้มีโอกาสตักน้ำให้เต็มตุ่มได้รีบตักเสียพอเต็มตุ่มแล้วทีนี้ก็สบายปีหน้าจะมีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป สาธุครับอาจารย ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับจะขออนุญาตถามเรื่องการภาวนานะครับบางทีภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกปวดหัวข้างเดียวมันตึบๆขึ้นมาครับก็พยายามไม่เพ่งก็คือผ่อนไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดอยู่ยังไม่กินนี้เวลานั่งฟังเทศพระอาจารย์ครับก็พยายามพุทโธด้วยแต่ก็รู้สึกว่าปวดหัวข้างเดียวครับแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็หายไปครับไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเราเพ่งเกินไปหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับ มันเป็นเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติหรือว่ามันเป็นเวลา ปฏิบัติครับไม่เคยปวดหัวข้างเดียวมาก่อนเป็นแค่เวลาปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับเป็นแค่บางครั้ง ก็ถ้าเราไม่ไปสนใจมันได้ให้เราอยู่กับการปฏิบัติของเราไปคือภาวนาไปแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรก็ลองปล่อยมันไปพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้ามันไม่ทำให้ร่างกายเราเสียหายหรือเป็นอะไรไปเป็นเพียงแต่อาการที่ทำให้เราไม่สบายรู้สึกอึดอัดเราก็ต้องทนไปอย่าไปสนใจกับมันเพราะมันอาจจะเป็นนิวรณ์ก็ได้เป็นมารที่จะมาขัดขวางการบำเพ็ญของเรา ก็ให้พุทโธต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม ถ้าพุทโธมันคิดว่าไม่เหมาะกับเราก็เราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือสวดมนต์ไปก็ได้ลองอย่างอื่นดูบ้างก็ได้อันอื่นอาจจะเหมาะกับเราก็ได้อาจจะไม่ถูกจริตกับเราที่ต้องใช้พุทโธก็ลองเปลี่ยนองค์ภาวนาดูเปลี่ยนกรรมฐานดู ต่อมาเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณกนกพรขณะที่ดิฉันเดินจงกรมจิตไม่สงบชอบคิดฟุ้งเรื่องที่ตนไม่พอใจอยู่ดิฉันจึงลองกำหนดดวงไฟกลมๆเล็กๆขึ้นมาแล้วให้ไฟนี้วิ่งจากหัวใจไปศีรษะจากศีรษะไปแขนซ้ายจากแขนซ้ายไปแขนขวาจากแขนขวาวิ่งไปเท้าซ้ายจากเท้าซ้ายวิ่งไปเท้าขวาจากเท้าขวาวิ่งไปที่หัวใจวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับบริกรรมพุทโธรู้สึกจิตสงบไม่ค่อยคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆดิฉันปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องไหมคะ ถ้าเราได้ผลคือความสงบก็ถูกต้องอุบายของการภาวนาของแต่ละคนอาจจะต้องปรับไปตามจริตนิสัยของตน คำถามต่อไปจากคุณโคสิตจะต้องพิจารณาอย่างไรถึงจะละสักกายทิฏฐิได้โดยง่ายครับ ก็ต้องพิจารณาร่างกายนี้ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟต้องพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางได้ก็จะบรรลุได ้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามดิฉันได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาช่วยกิจการของพ่อซึ่งอายุมากและสุขภาพไม่ดีจึงให้ลูกน้องทำแทนส่งผลให้เกิดขาดทุนต่อเนื่องและมีปัญหาทุจริตเรื้อรังดิฉันไม่มีความสุขกับการทำงานเนื่องจากเข้ากับบิดาไม่ได้ไม่มีความสนิทสนมบิดามีภรรยาน้อยและธุรกิจยังเป็นธุรกิจต้องห้ามตามศาสนาพุทธเหตุผลหลักที่เข้ามาช่วยคือเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงมีโทสะและปากเสียงกันบ่อยครั้งเนื่องจากขัดแย้งกันดิฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นคงต้องช่วยต่อไปดิฉันเคยคิดที่จะไม่ช่วยทำธุรกิจและกลับไปมีชีวิตของตัวเองซึ่งอาจเกิดผลรุนแรงคือทำให้ธุรกิจเดินต่อไม่ได้ซึ่งก็ดีไม่ต้องทำบาปแต่บิดาอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะยึดติดกับธุรกิจมากจึงคิดว่าคงต้องทำต่อไปจึงขอพระอาจารย์ช่วยแนะธรรมะที่จะนำมาใช้ในกรณีนี้ด้วยค่ะ ก็คิดว่าเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้เขาก็ใช้ไปเมื่อหมดหนี้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นเมื่อยังหนี้ยังไม่หมดก็ใช้ไปเรื่อย ๆคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหลายคนดูซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้าอินกับความร้ายกาจของเทวทัตจนรู้สึกเกลียดจริงๆแล้วน่าจะช่วยกันแผ่เมตตาให้ท่านมากกว่าคารุกรรมที่เทวทัตทำไว้จะส่งผลร้ายต่อท่านไปนานแค่ไหนและจะถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะกาลเวลาจึงผ่านมาเพียง 2,558 ปีพุทธะทำนายกล่าวว่าเมื่อใช้กรรมหมดแล้วเทวทัตจะได้มาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกเรามาช่วยกันแผ่เมตตาให้เทวทัตได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ผุดพองดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวพวกเราเร่งเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทันทีที่มีโอกาสเถิดดิฉันมีความคิดเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่กราบขอคำตอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยค่ะ คือไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาแล้วก็ไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เขาเพราะมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของเขาเขาทำอย่างไรเขาก็ต้องรับผลของเขาไปที่เราแผ่เมตตานี้ก็เพื่อมาดับความโกรธเกลียดที่เรามีอยู่ในใจของเราต่างหากความแผ่เมตตานี้เป็นยาที่จะมารักษาความผิดปกติของใจเราคือความไม่สบายใจที่เกิดจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ต้องแผ่เมตตาเพื่อที่เราจะได้ดับความโกรธเกลียดถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปแผ่ไม่ต้องไปทำอะไรใช้อุเบกขาคือพิจารณาว่าสัตว์ย่อมมีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวเราเห็นใครเขารับวิบากกรรมเราก็ไปทุกข์กับเขาทุกข์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวิบากของเขาแต่อย่างใดฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์กับบาปของผู้อื่นกับวิบากของผู้อื่นให้เรามาทุกข์กับวิบากของเราดีกว่าถ้าเราทำบาปก็พยายามละเสียอย่าไปทำวิบากมันจะได้น้อยลงไปไม่มากเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปเวลาวิบากมันส่งผลหมดแล้วเราก็จะได้ไม่มีวิบากกรรมต่างๆต่อไป คำถามต่อไปจากคุณนิชาภาโยมจะนำน้ำประปาเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมระยะทางจากถนนใหญ่3กิโลเมตรมีค่าใช้จ่าย 600,000 บาทมีข้อเสนอว่าถ้าจ่าย 200,000 บาทให้คนบางคนจะขยายเขตให้โดยไม่ต้องไปดำเนินการใดๆอีกเลยซึ่งนี่คือการคอร์รัปชัน โยมจะตัดสินใจไม่จ่าย200,000แต่จะยอมจ่าย600,000เพื่อไม่สมรู้ร่วมคิดในการส่งเสริมคอร์รัปชันบางเสียงบอกว่าไม่ผิดศีลนะแต่โยมคิดว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมโยมว่ามันคงต้องมีเวรกรรมถ้าไปส่งเสริมคอร์รัปชันเพื่อประหยัดเงินของตนเองเห็นแก่ตัวแต่คนอื่นแย้งว่าถ้าเอาน้ำเข้ามาประชาชนในหมู่บ้านก็ได้ประโยชน์โดยที่เราก็จ่ายน้อยด้วยกราบขอความเห็นพระอาจารย์ในแง่ของธรรมะสำหรับเรื่องนี้เมตตาให้แนวทางลูกประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะ ก็ควรที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะต้องมีผลเสียหายตามมาในภายหลังเราอาจจะได้ตอนนี้ประหยัดเงินตอนนี้แต่เราอาจจะต้องเสียมากในคราวหน้าก็ได้ดังนั้นสังคมเรามีกฎมีระเบียบมีกติกาเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาเพราะกฎกติกานี้มีไว้เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นถ้าเราต้องเสียมากก็เสียไปอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจว่าเราได้ทำถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเกิดมีการตรวจสอบย้อนหลังอะไรขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมาเดือดร้อน คำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอถ้าเคยบวชเนนอยู่9ปีศึกษาปฏิบัติมาพอสมควรแต่ในด้านการปฏิบัติกลับทำผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกแต่สำนึกผิดได้หันมาปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างจริงจังแบบนี้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับหรือว่าชาตินี้ประตูสวรรค์ประตูนิพพานปิดเรียบร้อยแล้วครับ เท่าที่ได้ยินมาก็บอกว่าถ้าปาราชิกแล้วก็เท่ากับการปิดประตูนิพพานแต่ถ้าเราสามารถแต่ก็มีธรรมอีกข้อหนึ่งบอกว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเอาบทไหนดี ถ้าเราปาราชิกแล้วแต่เราคิดว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เราก็ยังบรรลุได้อย่างที่มีธรรมที่หลวงตาชอบพูดว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตามนั้นพระอรหันต์จะไม่ปราศจากโลกนี้ไปงั้นก็เลือกเอามันมีธรรมที่มันฟังแล้วก็มัน ข ัดแย้งกันแต่ว่าจะว่าขัดแย้งก็มันก็ไม่เชิงที่ว่าผู้ที่ปาราชิกแล้วนี่ตัดนิพพานก็คือว่าพวกนี้ยากที่จะกลับมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ก็อาจจะมีกรณียกเว้นอย่างองคุลิมานอย่างนี้ฆ่าคนมาถึง999คนแล้วก็ยังกลับพลิกใจให้มาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้งั้นคำพูดต่างๆนี้อาจจะเป็นคำพูดสำหรับคนส่วนใหญ่แต่อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนบางคน คำถามต่อไปจากคุณเข็มเมื่อรู้ว่าคิดไม่ดีให้หยุดปรุงแต่งต่อเลยใช่ไหมเจ้าคะแต่มันชอบแอบแถมต่อนิดๆหน่อยๆค่ะขออุบายพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ ก็ต้องใช้คำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธหรืออะไรก็อย่าไปต่อรองอย่าไปเสียดายเพราะถ้าไปเสียดายแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดมากขึ้นได้พอรู้ว่ามันเหมือนกับไฟกำลังจะลุกก็รีบดับมันเลยดีกว่าอย่าปล่อยให้มันยังมีลุกไหมยังมีไหมอยู่เล็กๆน้อยๆเพราะเดี๋ยวเราเผลอมันก็จะลุกใหญ่ขึ้นมาเป็นไฟใหญ่ได้ถ้ามีไฟเกิดขึ้นนี้เราต้องดับมันเลยดับมันอย่างเดียวอย่าไปเสียดาย คำถามต่อไปจากคุณอดอร์เทิร์สดิฉันได้ทำแหวนมาใส่โดยการสลักคำว่านิพพานเป็นภาษาอังกฤษลงบนแหวนแต่มีคนทักว่าไม่เหมาะสมเป็นคำที่สูงมากและมาใส่ตัวเราคือของสกปรก ต้องเอาไปเก็บบูชาไม่ควรอย่างยิ่งและห้ามลบด้วยดิฉันเลยรู้สึกจิตตกไม่สบายใจมากดิฉันควรทำอย่างไรดีคะไปลบคำออกหรือใส่ปกติหรือเอาไปบูชา ถ้าจะเอาไปบูชาก็ต้องปฏิบัติบูชาถ้าไม่ลบก็ใส่ไปก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเป็นเพียงแต่คำเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์บางทีถ้าเรานึกถึงคำว่านิพพานอยู่เรื่อยๆแล้วกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรขึ้นมามันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนขอให้ดูการปฏิบัติการประพฤติของเราจากการที่เรามีแหวนวงนี้สวมใส่ดูว่าทำให้เรามีความเพียรมากขึ้นหรือทำให้เรามีความเกลียดคร้านมากขึ้นหรือตามสวมไปแล้วมีโทษกับเราทางจิตใจก็ควรที่จะเอาไปบริจาค คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อแรกพระที่ท่านบรรลุธรรมมาท่านต้องเคร่งในศีลแต่ปัจจุบันสื่ออำนวยความสะดวกเยอะจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าท่านบรรลุธรรมผ่านมาได้นี้ไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆเพียงแต่ท่านไม่บอกว่าบำเพ็ญเพียรเผากิเลสแบบใดมาบ้างทุกรูปต้องผ่านแบบนี้มาใช่ไหมครับรวมถึงคฬาวาสด้วยใช่ไหมครับถึงจะบรรลุธรรม ก็ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแต่ละคนก็มีวิธีการบำเพ็ญเพียรที่แตกต่างกันไปบางคนก็ต้องทุ่มเทมากบางคนก็ทุ่มเทน้อยอย่างที่ได้พูดไว้แล้วว่าอยู่ที่มีกิเลสหนาปัญญาทิพย์หรือว่ามีกิเลสบางปัญญาแหลมคมถ้าพวกกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี่ก็บรรลุได้ง่ายได้เร็วพวกที่กิเลสหนาปัญญาทิพย์ก็บรรลุได้ยากต้องใช้ความเพียรมากต้องทรมานมากจิตมันถึงจะยอม ข้อที่สองจุดประสงค์การรักษาศีล8เพื่อยกระดับจิตไม่ใช่หวังเอาตัวศีลว่าได้มากหรือได้น้อยใช่ไหมครับ คือศีลนี่เป็นเหมือนกับตัวเป็นรั้วกั้นกิเลสเราจะจับกิเลสนี่เราต้องจับมันขังไว้ในข้อก่อนแล้วมันจะจับมันง่ายถ้าไม่มีรั้วไม่มีข้อปล่อยให้มันวิ่งไปไหนก็ได้เวลาจะไปตามจับมันนี่มันยากเวลาเขาจะจับปลานี่ก็ยังต้องไปทำเขาเรียกอะไรทำโป๊ะทำอะไรเพื่อที่จะให้ปลานี่มันเข้าไปอยู่ในโป๊ะเมื่อเข้าไปอยู่ในโป๊ะแล้วเขาก็เข้าไปจับในนั้นมันง่ายกว่าที่ไปจับในท้องทะเลฉะนั้นศีลนี่ก็เป็นเหมือนโป๊ะเหมือนรั้วที่เราจะเอาไว้กั้นกิเลสเพื่อที่เราจะได้ฆ่ากิเลสได้ทำลายกิเลสได้ศีล5ก็เป็นรั้วที่กว้างที่ใหญ่กว่าศีล8ศีล8นี้ก็จะแคบลงมาศีลยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้แคบลงไปเรื่อยๆก็จะทำให้การฆ่ากิเลสมันง่ายขึ้นนี่คือความแตกต่างของศีลต่างๆศีล 5ก็เป็นรั้วที่ใหญ่กว้างใหญ่หน่อยศีล8ก็แคบเข้ามาศีล10ก็แคบเข้ามามากขึ้นศีล227ศีล300กว่าก็ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่เพื่อที่จะได้เราจะได้จับกิเลสมาฆ่าเพราะกิเลสนี้เป็นข้าศึกศัตรูของเราตัวที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบตัวที่ทำให้จิตใจเราทุกข์ไม่มีความสุขก็คือตัวกิเลสนี้เราก็ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องมือแต่ศีลอย่างเดียวไม่สามารถฆ่ามันได้เพียงแต่ล้อมคอกมันไว้เท่านั้นเมื่อเราล้อมคอกมันได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องจับมันไปถ้าเป็นวัวนี้เราก็อาจจะต้องจับมันไปมัดไว้กับเสาก่อนให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วเราก็จะได้ฆ่ามันได้ฟันมันได้ถ้าเราได้ศีลแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องจับกิเลสที่มันอยู่กับจิตนี้มาให้มันนิ่งจับมันวัดมัดมันไว้อยู่กับที่มัดไว้กับเสาการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับมัดกิเลสไว้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันวิ่งหนี แล้วพอมันนิ่งแล้วเราก็ใช้ปัญญามาตัดศีรษะมันฆ่ามันได้ไม่มีอะไรจะฆ่ากิเลสได้นอกจากปัญญาสมาธิก็เพียงแต่จับมันมาผูกมันไว้ให้อยู่เฉยๆศีลก็กำจัดบริเวณไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านที่จะทำให้การจับมันยาก ข้อที่3ถามเรื่องศีล8ครับมีพี่คนหนึ่งที่เคยบวชที่วัดป่าบอกว่าถ้าถือศีลจริงๆแม้พกโทรศัพท์หรือถือโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไม่ผ่านแล้วขอความกระจ่างด้วยครับเพราะทำงานด้วยเป็นคารวาต้องพกครับรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางธรรมครับ คือการถือศีล8นี่ก็คือเราต้องการปิดทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาได้ฉะนั้นโทรศัพท์นี้มันก็เป็นเหมือนกับการเปิดทวารทางหูได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดกิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาได้ถ้าอยากที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ก็ปิดเครื่องเสียอย่าไปเปิดมันอย่าไปใช้มันขอให้คิดว่าเราตายจากโลกนี้ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าโลกนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ใครจะเป็นใครจะตายไงไม่ต้องไปสนใจเพราะถ้าเราส่งใจออกไปทางทวารแล้วมันจะดึงกลับเข้ามายากการปฏิบัตินี้เพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในแต่การเปิดทวารการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเหมือนกับการเปิดประตูให้ใจมันดิ้นออกไปข้างนอกถ้ามันออกไปข้างนอกมันก็จะไม่สงบที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในดังนั้นเราต้องปิดทางออกของมันท่าทางนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายศีล8นี้ก็มีไว้เพื่อที่จะปิดทวารทั้ง5นี้เพราะกิเลสมันจะชอบออกไปตามทวารทั้ง5นี้เพื่อไปทำกิจที่มันอยากจะทำเช่นไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไปรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปดูพวกมหรสพบันเทิงต่างๆเนี่ยเป็นการออกทางทวารทั้ง5แล้วเราก็ต้องถือศีล8ถือศีล8ก็จะปิดมันออกไปไม่ได้แต่มันก็ยังไม่ตายมันก็ดิ้นอยู่ข้างในดิ้นอยู่ข้างในก็ต้องจับมันด้วยสติมามัดให้มันเป็นสมาธิให้มันสงบสงบแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปฆ่ามันอีกทีนึงมันถึงจะตายอย่างถาวร คำถามต่อไปจากคุณเทียนองพ่อหรือแม่หากทิ้งลูกไปลูกมีโอกาสตอบแทนได้บ้างควรตอบแทนตามกำลังหรือช่างเถอะเวรกรรมใครเวรกรรมมันคะ ใครทิ้งใครนะฟังไม่เข้าใจนะ พ่อหรือแม ่ หากทิ้งลูกใช่ค่ะ แล้วทำไมทิ้งลูก แล้วหากลูกมีโอกาสตอบแทนได้บ้างควรตอบแทนกรรมตามกำลังหรือช่างเถอะเวรกรรมใครเวรกรรมมันคะ ตอบแทนอะไรบุญ ตอบแทนบุญคุณ ของพ่อ ของพ่อค่ะของพ่อ ที่เขาทิ้งเรา ที่เขาทิ้งเรา คือเขาทิ้งไม่ทิ้งเราเขาก็มีบุญคุณกับเราอยู่แล้วเพราะการให้กำเนิดกับเรานี่ให้ชีวิตกับเรานี่ก็เป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีปัญญาเลี้ยงเราเขาทิ้งให้เราเป็นเด็กกำพร้านี่บุญคุณที่เขาให้กำเนิดกับเรานี่ก็ยังเป็นบุญคุณที่ใหญ่หลวงอยู่ที่เราควรที่จะตอบแทนทุกโอกาสทุกเวลาถ้าเราสามารถที่จะทำได้คำถามหมดพอดีเวลาก็ใกล้หมดพอดีวันนี้ต้องขออภัยหน่อยนะเพราะว่าสังขารมันเริ่มก่อกวนนิดหน่อยก็เลยต้องผ่อนคลายมันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ ว่าถามเพิ่มเติมครับจากเมื่อวันอังคารที่ผมมาขออนุญาตอาจารย์บวชนะครับแล้วพระอาจารย์อนุญาตผมแล้วแล้วทีนี้ที่ผมมีปัญหากับผู้หญิงอยู่ครับแล้ววันนั้นที่ผมบอกว่าผมยังเป็นห่วงเขาอยู่ครับทีนี้ผมก็กลับไปพูดเคลียร์กับเขาครับคือผมก็หลังจากที่ผมพูดเคลียร์เขาแล้วผมก็คิดว่าผมเริ่มจะตัดใจจากเขาได้แล้วครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือเหมือนกับเขายังไม่ยอมจะตัดใจจากผมครับไม่ทราบควรจะ เขาไม่ตัดไม่เป็นไรขอให้เราตัดกันแล้วกัน ครับ เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได ้ แต่เราห้ามใจเราได้สั่งใจเราได ้ อยู่ที่ว่าเราตัดได้จริงหรือเปล่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราถ้าเราไม่เอาเขาแล้วต่อให้ช้างมาฉุดให้ไปเราก็ไม่ไปนะแต่ถ้าเรายังมีเยื่อใยอยู่นี่ไม่ต้องมีฉุดหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเองเข้าใจไหม ครับขอบคุณ นั่นอย่าประมาทมันคิดอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนใจไปนะ ยังกลัวอยู ่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะไม่ใช่พอเริ่มวิ่งปั๊บก็ถือว่าจะชนะแล้วไม่ใช่ว่าไง ขอถามน ิ ดน ึ งมีพี่คนหนึ่งอ่ะถ้าเป็นสี่ข้อสามในประจำถ้าเขาเป็นเขาบอกว่าผู้ชายผมอยากผมว่ามันผิดหรือเปล่าเนี่ยพระอาจารย์คือผู้ชายเขาแบบเขามีเมียอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยคือเขาเหมือนจะเลิกกับสามีเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าคุยกันให้กำลังใจกัน ตอนถ้าไม่ได้นอนร่วมกันก็ไม่เป็นไร เขาไม่ผิดศีลหรอก ไม่ผิดศีลอ่ะคือผิดศีลต้องไปนอนร่วมหลับนอนร่วมกันร่วมเพศกันร่วมเพศสัมพันธ์กันถ้าคุยกันให้กำลังใจกันนี่มันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าก็ควรจะระมัดระวังความรู้สึกของสามีของภรรยาถ้าเราทำควรจะเปิดเผยให้สามีภรรยาของเรารู้ด้วยว่าเรามีกับเขาเพราะความสงสารเนี่ย อาจารย์รับเหมือนคิดว่าถ้าเท่าเหมือนเรามาคุยกันแล้วก็ทำให้เขาหมดรักแล้วก็ทะเลาะ กันทั้งนั้น ไม่ควรจะไปพูดให้เขาแตกแยกสามัคคีกันควรจะพูดให้เขารักกันสามัคคีกันพอการแตกแยกนี่มันทำให้ทั้งสองฝ่ายทุกข์แต่ถ้าสองคนกลับหันหน้ากลับเข้าหากันได้รักกันได้ทั้งสองฝ่ายก็จะมีความสุขมันไม่ควรพูดเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดเนี่ยพูดส่อเสียดนี่แปลว่าการพูดยุโยงให้เกิดความแตกสามัคคีเกิดแตกความรักกัน ครับอาจารย ์ไม่ควรจะพูดควรจะพูดให้เขารักกันเองเขาโกรธสามีเขาก็บอกให้เขาไปก็เถิดเดี๋ยวเขาก็ดีเองอย่างว่าอย่างนี้อย่าไปยุว่าเออเลิกกันไปเลยอย่ากันไปเลยก็มาอยู่กับเราก็ได้ เขาถึงข้อสามีถ้ามีมานอนด้วยกันคือผิดแต่ถ้าแบบเหมือนชู้เป็นชู้กันเหมือนที่ว ่าเป็นชู้มันก็เหมือนกันแหละ ทางลายอะไรที่เหมือนว่า ถ้าคุยกันเล่นกันอะไรยังไม่เป็นไรหรอก อ๋อให้กำลังใจอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ แต่ทางที่ดีควรจะบอกสามีหรือภรรยาของเขาหรือของเราให้รู้ว่าเราไม่มีอะไรกันเปิดเผยว่าเป็นเพื่อนกัน ครับ บางทีเข้าใจผิดได้ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่า คืออย่างนี้พระอาจารย์คือว่าที่พี่เขาเล่าผมฟังว่าเขาแต่งงานด้วยความไม่รักกันแล้วก็จะอยู่กันก็จะมีลูกแล้วก็บังเอิญเขาเป็นแฟนเก่ากันอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็ หย่ากันก่อนสิถ้าไม่รักกันก็หย่ากันแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ใช่ไหมมันจะยากไหน ผมก็ไม่รู้ผมว่าเขาก็ถามผมว่าผมก็กลัวแบบว่ามันจะบาปหรือเปล่าพี่ไปคุยกับเขาเรื่อยๆไปให้ความหวังให้อะไรเขาอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาจะเลิกกันแล้วพี่ก็จะบาปหรือเปล่าเงี้ยครับ ก็อยู่ที่เจตนาเราต้องการให้เขาเลิกกันแล้วมาอยู่กับเราหรือเปล่าใช่ไหม คือตรงนี้ใช่ไหมครับที่สำคัญ สำคัญเราควรจะให้เขาอยู่ร่วมกันเพราะเขาก็เป็นคู่ครองของกันและกันแล้วเขามีครอบครัวอะไรกันแล้วเราควรจะตัดไอ้เขาจัดเขาออกไปจากใจเราได้แล้วนอกจากว่าแฟนเขาตายไปแล้วเขากลับมาแต่งงานกับเราใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่อง คร ับ แต่ไม่ควรไปยุให้เขาหย่ากันเลิกกันแล้วมาอยู่กับเรา อ ัน นี้คือบาป 100% เลย มันก็ยังไม่บาปเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ทำลายครอบครัวทำลายความรู้สึกของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นก็ต้องทุกข์แต่ยังไม่อยู่ในข้อกามเองมันยังไม่ผิดกามเองแต่ได้แต่เป็นการกระทำที่มุ่งร้ายกับผู้อื่นขาดความเมตตาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่มีความเมตตาจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเองเราต้องคิดว่าเราทำอะไรกับใครทั้งวันหนึ่งมันก็จะถูกเขาทำกลับนะกฎแห่งกรรมมันมีอยู่นะนี่อย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นอย่าไปพูดร้ายต่อผู้อื่น พระอาจารย์ครับ การคอร์รัปชันนี่มันบาปใช่ไหมคะอาจารย ์มันก็ขโมยคอร์รัปชันมันก็เงินเอาเงินของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้เอามามันก็เหมือนขโมยเงินทอง แต่ที่ผมเจอนี่คือที่เห็นว่าคงพบนี้เขาคงไม่ได้สวยกรรมแล้วพระอาจารย์เพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยมีจริงเขาอยู่ทำงานแล้วก็อยู่จัดซื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาได้เวลาขายซื้อขายที่ดินอะไรเขาก็จะได้เงินเยอะแล้วก็ได้รถได้อะไรเนี้ยเพราะว่ามันคงยังไม่เห็นผลนะพระอาจารย์นะ ใช่มันกรรมบางอย่างนี่มันช้ากรรมบางอย่างก็เร็วไม่แน่นอนแต่มันต้องมีผลยังไงไม่ช้าก็เร็วให้เชื่อกฎแห่งกรรมไว้แล้วทำแต่กรรมดีไว้ดีกว่ารักษาศีล5ไว้ให้ได้ก็จะปลอดภัย ครับ นะ ผมก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดนะว่าถ้ารักษาศีล5ได้อย่างน้อยก็ปิดอบายภูม ิเนาะปิดอบายได้นะ ครับ อาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ย้ายมาอยู่แถวนี้อ่ะคร ับไม่ต้องขออนุญาตเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเธอ แต่คือยังก็คงยังต้องทํางานเพราะไม่มีเงินนะคะ ก็ทําไปก่อนเนี่ยทําไปแล้วก็ จะย้ายมาทํางานแถวนี้อ ่ะมาทําที่ OT ที่นี่เลย คงไม่ได้ทําที่ OT อ่ะค่ะคงลาออกมาทําเพราะที่ OT ที่นี่งานจะหนักมากคือจะต้องอยู่เวรวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่เวรกลางคืน เออก็หางานเบาๆทำก็แล้วกันลองดู แต่ก็คงแต่น่าจะติดปัญหาเรื่องที่บ้านเหมือน ก็เราต้องแก้เองเรื่องของเรา แล้วเขาจะต้องเสียใจมาก ก็ถามผู้ทำไมก็ทำได้ใช่ถามหยกทำไมก็ทำได้แต่ละคนก็ต้องทำได้อยู่ที่ใจเราใช่ไหมตอนเราอยากจะทำหรือไม่ทำเสียใจก็เดี๋ยวเสียใจวันสองวันเขาก็หายแล้วเหมือนเราตายไปเขาก็ร้องห่มร้องไห้สักเดือนสองเดือนแล้วเขาก็ไปอยู่เขาก็ดำเนินชีวิตใหม่ของเขาต่อไปแล้วเขาจะมาอะไรกับเราใช่ไหมอย่าไปให้ความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการดำเนินของเราเลยเขาไม่แคร์เราจริงๆหรอกเขาหวงเรามากกว่าก็จะ